यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अग्रवाल भवन गुणातीत नगर सूरत में हुआ। गीता में श्लोक आता है, नाश तो विद्यते भावो नाम भावो विद्यते सत, असत भावन विद्यते सत अभावन विद्यते। अर्थ हुआ कि जो नाशवान है वो नित्य नहीं है और नित्य है वो नाशवान नहीं है। तो दो विभाग है, एक परमात्मा है एक संसार है। संसार हरदम बदलता है, परमात्मा कभी नहीं बदलते। संसार की रस्म रिवाज ये बदलता है, अपने सबके अनुभव है ये बदलता है, और परमात्मा तो कभी बदलता नहीं। शास्त्रों में बातें सुने हैं, सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है, बदलता है। परंतु परमात्मा बदल गए, पहले दूसरे थे आजकल दूसरे आ गए हैं, ऐसा सुना किसी ने? वो कि वही है, अनादिकाल से वही है। संसार निरंतर बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस समय संसार बदलता न हो। आप हम जितने जन्मे जन्म कैसे थे अब कैसे हो गए, तो बदलते हैं ना, तो इतनी तेजी से बदलते हैं। इस कमरों को दो बार नहीं देख सकते आप, एक बार देखो बदल गई और हो गई। इतनी तेजी से बदलती, बड़ी तेजी से बदलती है। तो बदलने में वो बदलना हमारे नजर नहीं आता, इतना तेजी से बदलता है। और परमात्मा बदलता ही नहीं है, तो बदलने हमारे पर विश्वास करते हैं, आश्रय लेते हैं, आधार देते हैं, उसको बढ़िया समझते हैं, ये है मात्र दुखों का कारण। और बदलने वाले न बदलने वाले को मान ले एंड उनका आश्रय ले तो सरस हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात है ये। जो संत महात्मा हुए हैं तत्व के जीवन मुक्त भगवान के प्रेमी भगत, तो वे सदैव शांति और आनंद में मस्त रहे, उसे दुख हुआ ही नहीं। और संसार में दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख जाते रहते हैं। सुख का भय पड़ता है फिर दुख आ जाता है, थोड़ा सुख से फिर दुख आ जाता है, फिर सुख फिर दुख आ जाता है। तो उस सुख भी दुख और दुख भी दुख ही है, और वो जो आनंद है उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद और दुख है वो चीज नहीं है, सुख और दुख है। तो उस परमात्मा को हर एक प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति हर एक कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक जगह है। ये नाशवान तो हर एक जगह नहीं है, पर अविनाशी तो हर एक जगह। कोई देश ऐसा नहीं जिसमें वो न हो, कोई ऐसा समय नहीं जिस समय में न हो, कोई ऐसी वस्तु जिसमें वो न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें वो न हो, स्थावर जंगल ऐसा कोई लोग नहीं इस बार पाताल नरक आदि जिसमें परमात्मा न हो। परमात्मा सब जगह मौजूद है, जो कि तुम विराजमान है सब जगह परमात्मा। तो वो है, और उसकी प्राप्ति होने से ही मरा दिए जन्मना मरना महान दुख मिटेगा। तो उसी प्राप्ति के लिए ही हम लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ और क्या है, कोई व्यापार नहीं, कोई चीज मिलती नहीं, रुपया मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, भोजन मिलता नहीं, क्या मिलता है यहाँ, और कुछ मिलता नहीं। उस परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, वो ज्ञान होने से यहाँ भी है। वो परमात्मा सब जगह मौजूद है, उसकी तरफ केवल वृत्ति नहीं है, उधर हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं, परमात्मा तो है, उसका तो अभाव कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं। उस तरह दृष्टि न होने से वो नित्य प्राप्त होते हुए अप्राप्त हो रहा है। तो ये जितना संसार चलता है इसमें एक असल तत्व है जिसके कारण से ये है। जासु सत्यता ते जड माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। जिस परमात्मा की सत्यता से ये असत भी सत दिख रहा है। जैसे नुक्ति होती है, बोली होते हैं तो लाडू बनते हैं, मोतीचूर लाडू, तो वो दाने होते हैं सब बेसन के, वो होता है चनों का आटा, तो चना का आटा फीका होता है, इसे बाजरी मीठी होती है, क्यों मीठी होती है, चबाओ तो मिठास आएगा, चना में मिठास नहीं आता है, इतना फीका होते हुए भी वो मीठे लगते हैं, तो मीठे लगते चनों का खुद का तो मिठास है नहीं हो, वो घी में तल करके चीनी के रस में डाल देते हैं और रस पी लेते मीठा हो जाता है। तो चना में जो मिठास है वो मिठास चीनी का है, चनों का नहीं है। ऐसे संसार में जो है दीखता है, दीखता है ये है संसार, इसमें है पड़ा परमात्मा का है, क्योंकि ये तो बनता है बिगड़ता मिटता रहता है, प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, एक वर्ष और बदलता है मिट जाता है। आज से 100 वर्ष हम लोगों को कोई सही नहीं था, 100 वर्ष कोई नहीं रहेगा, इसलिए दूसरे ही आ जाएगा, तो ये तो मिटता है ना, तो मिटता भी है दीखता है, क्यों देखता है, इसमें है वो परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे बूंदिया में मिठास होता है, ऐसे इस असत में सत है, फीके चिड़ों के दानों में जो मिठास दिखता है वो चिड़ी का है, ऐसे इस संसार में जो है दिखता है, मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, स्थावर है, जंगल में है, ये है बना, इसका खुद का नहीं है, खुद तो हरदम बदल है, कैसे था, ये तो मिटता है, हरदम मिटता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें संसार मिटता ना हो, तो फिर है दिखता परमात्मा से, तो इसमें है ऐसा मान ले, क्योंकि इसमें है पड़ा उसी का ही है, उसी की अभा आ रही है, तो उसी का ही है पड़ा दिखता है। जैसे स्फटिक बनी होती है साफ सफेद, वो काले कपड़े में दो तो काला दिखे, तो काला वो उसको काला दिखे, तो साफ सफेद कांच की तरह साफ है, काला जी कपड़ा इस पर काला दिखता है, लाल पर लाल दिखने लग जाए, ऐसे ही संसार परमात्मा में है, इस बार जो परमात्मा का सत्यापन संसार में दिख रहा है, चीनी का मिठास चनों में दिख रहा है, इसलिए इसमें है दिखता है, ये है नहीं है, तो वो है ये नहीं है, वो है ऐसा मान ले फिर दिखने लग जाएगा। पहले अक्षरों को सीखते हैं तो क ख ग घ सीखते सीखते फिर तथे सीख गए, सीखने के बाद में क ख पांचों लिख देंगे, पांचों लिख दिया और बता दिया, एकदम ग लिख दे, अच्छा ये कौन सा ये क्या है, क ख ग है, ये सोच के बताना पड़ता है, आज सोचना पड़ता है, अच्छा धरना लिख देते एकदम, तो वो अभ्यास कम होने से ख्याल करने पर का कभी पांच पांच अक्षर कौन सा है, एक घर है ऐसे लिखते है, अब सोचना पड़ता है क्या, लेकिन धन लेकिन सोचना ही नहीं पड़ता, इसी तरह से वो परमात्मा तत्व है, अभी ऐसे मान ले कि इसमें सब में है, वो है पर संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है, वो संसार का नहीं पड़ा है, तो ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत है वो असत ही ये रहने वाले नहीं है, और सत है परिपूर्ण, उसका अभाव नहीं होगा, कभी कभी अभाव नहीं, तो है क्यों का क्यों रहेगा वो, और ये असत है कभी एक रूप रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, निरंतर बदलता है, तो नहीं बदलने वाले को प्राप्त करना है। ऐसे सजनों इतना उसमें आनंद है कि जिसका कोई परवार नहीं। छठे अध्याय का 23वां श्लोक आता है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख संयोग का ही वियोग, दुख स्पर्श नहीं, दुख शुरू ही नहीं होता, दुख शुरू ही नहीं होता, महान आनंद ही आनंद रहता है, दुख का संयोग ही नहीं है, यंग लाभ इतना बड़ा होता है जिसमें हानि नहीं, गुणा भी दुख है, दुख से विलुप्त नहीं किया जा सकता, क्यों दुख वहां पहुंचता ही नहीं, इतना आनंद अपने को मिल सकता है, ये बात ही सच्ची है। अब इसको बताओ आप क्या पता, अभी मैं कहता हूँ तो सच्ची एक झूठी बात, तो मैं सच्ची कहता हूँ, विश्वास भी आप रखते है, अब अटलो बताओ आपको, हमें भूख लगती है तो तो भूख लगती है इसे मालूम होता है कि खाने की कोई चीज है। कोई भी खाने की चीज में भूख कैसे लगेगी? प्यास लगती है तो पीने की चीज कोई है। ऐसे हमारी दुख लगता है, हमारी पूर्णता नहीं होती है। धन मिल जाए तो पूर्णता नहीं होती, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए संतोष नहीं होता है, मानपट मिल जाए राज्य मिल जाए तो संतोष नहीं होता है, कमी रहती है। तो इस कमी की पूर्ति की कोई चीज है तो इस वास्ते परमात्मा है। जैसे भूख लगने पर अन्न की सत्ता सिद्ध होती है, प्यास लगने पर जल की सत्ता सिद्ध होती है, ऐसे हमारे अपूर्ति होने पर एक पूर्ति की कोई चीज है, वो परमात्मा की पूर्ति हो। उसके बाद न करना बाकी रहता है, न सोचना जाना बाकी रहता है, न डरना बाकी रहता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, पूरा प्राप्त हो गया, पूरी शांति हो गई, ऐसे तत्व की प्राप्ति होती है। क्या पता आप देखो सत्संग करने शांति मिलती है कि नहीं, हृदय की हलचल मिटती है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात है। नहीं तो इतना जल्दी आप क्यों आए? क्या मिलता है यहाँ? कोई न कोई शांति मिलती है, एक प्रसन्नता मिलती है, इस सत्संग में एक सुख मिलता है। तो वो सुख मिलता है, ये क्या है? जैसे गंगा जी के किनारे बैठे प्यासे मरता हो तो गंगा जी की हवा आती है तो ठंडी हवा अच्छी लगती है, प्यासे मरते हो ठंडी हवा भी अच्छी लगती है, दर्द तो ऐसा लगेगा ही पर हवा भी अच्छी लगती, ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है। इस तरह से अपने ये बातें होती है, ये उस ठंडी हवा है, उस सत्संग की बातें है। तो इसे सिद्ध होता है गंगा जी ठंडी है, गंगा जी ठंडक है, नहीं तो हवा कहाँ से आई ठंडी? गंगा जी ने गंगी हवा कैसे आई? ऐसे परमात्म तत्व परिपूर्ण है सब में, उस तरफ ख्याल नहीं है। ख्याल केवल पदार्थों की तरफ है, भोगों की तरफ है, उस तरफ ख्याल ही नहीं है। ख्याल नहीं होने से वो दिखते ही नहीं। तो शास्त्र हमारे कहता है, संत महात्मा कहते हैं परमात्मा है, स्वरूप ही है, और वो अपना है। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर को अपना कहते हो कि मेरा है शरीर। ध्यान दें थोड़ा कि शरीर मेरा है, तो मेरा है तो शरीर पर आपका बस चलता है क्या? मेरी चीज है, मैं चीज किसको दे दूं, किस ले लूं, रख लूं, मेरा आधिपत्य है तो मेरी चीज पर मेरा अधिकार चलता है। ऐसे शरीर पर अधिकार चलता है? अगर चलता है तो उसको बीमार मत होने दो, और कम से कम मन तो देंगे ही नहीं। क्यों? मरने की शौक है क्या? किसी ने कुछ चाहता है फिर मरता क्यों है? कि हाथ की बात नहीं, हाथ की बात है तो मरने क्यों दो, बीमारी क्यों होने दो, इसको क्यों होने दो, रोगी क्यों होने दो, मत होने दो। मेहनत करते हुए उपाय करते हुए भी बीमार हो जाते, उपाय करते मर जाता है, बचा सकते नहीं ना। तो क्यों नहीं बचा सकते? अपना अपना नहीं है, पराई चीज कैसे ठहरेगी? पराई चीज अपने पास कैसे रहेगी? तो ये शरीर अपना नहीं है, अपने को मिला है। जैसे मकान है, हम इसके भीतर बैठे हैं, क्या मकान हमारा है? व्यक्तिगत है, ये तो एक पंचायत का है, अपना एक व्यक्ति तो नहीं है, बैठने के लिए हमें मिला है। ऐसे शरीर भी हमारे को मिला है, घर भी मिला है, कुटुंब भी मिला है, धन भी मिला है, परंतु थोड़ा दिन रहने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा हमसे। क्या आप जस्ता है कि हम रहेंगे 100, 200, 500, 1000 बस यहीं रहेंगे? ऐसी जस्ती है बात, कैसे रहोगे? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम है यहाँ। सरकार से यही रिवाज रहेगी, यहाँ की रीत ऐसी है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, निकल एक जल देते हैं, एक आते रहते हैं, भरा हुआ दिखता है पर कोई खाली नहीं, मुसाफर खाना भरा हुआ दिखता है। तो भरा हुआ है, आदमी रहते हैं, सुबह शाम भरे हुए चले गए, दोहरे आगे हुए चले गए, दूसरे आगे, इस तरह से संसार आता है, चला जाता रहता है ही नहीं। तो रहने की जगह भी कोई होनी चाहिए, फिरते फिरते भी कहीं टिके थोड़ी देर ठहरते हैं तो सदा रहने की ठहर थोड़ी भी होनी चाहिए ना। तो आप घर में जाए शांत रह जाते हैं तो उधर कौन है? न तो भाषित सूर्य, न शशांक को निभाओगे, न उस सूर्य प्रकट करता है, न अग्नि चंद्रमा, और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आता, वो हमारा घर है। ममई वंश हो जीव लोग उसका अंश हमें, तो तीसरी अंश है उसके पास पहुंचने के बाद फिर हमें जाना करना दुख बड़ा नहीं होगा। अब महान आनंद महान शांति है, कहीं जाना हो तो स्वतंत्रता से, परतंत्रता से नहीं होगा। परवश होकर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं होगा। आ ब्रह्म भूना लोग पुनरावर्तन है, ब्रह्म लोग तो लौट कर आते हैं जाते आते जाते हैं। माओ पितृ कौन थे, पुनर्जन्म न विद्य थे, उसकी प्राप्ति होने पर भी ये दुखा रहे शासन नहीं होगा। जैसे भगवान अवतार लेकर आते हैं तो स्वतंत्रता से आते हैं, कर्मों का परवश नहीं है, ऐसे स्वतंत्र आप हम भी आ सकते हैं। तो इस वास्ते उसकी प्राप्ति करना ही मुख्य जीव का विषय है, और वो इसी शरीर में प्राप्त होता है। और जगह नहीं है, जैसे सागर होती है तो कहीं खुलने की जगह होती है वहां खुलेगी, और जगह तो सब सागर बंदी हुई है, तो 84 लाख दिनों में घूमते रहो सब सागर बंदी हुई है, मनुष्य में यहाँ है यहाँ निकल सकती, यहाँ खुलने की जगह है। तो ये खुलने की जगह है वो हम चर्चा करते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं, प्रत्येक शांति मिलती है, क्योंकि सत्संग करने से एक शांति मिलती है, तो इसमें शांति है। जिसे सिद्ध होता है उस तत्व है उसकी प्राप्ति करे, वो संत महात्मा हुए हैं, हमारे से कुछ नहीं देते कुछ नहीं चाहते, वे कहते हैं तो केवल हमारे हित के लिए कहते हैं ना, जो स्वार्थ के लिए कहता है अपना काम सिद्ध नहीं किया, तुम्हारी ठगाई हो सकती है, पर हमारी ठगाई कुछ नहीं देते फिर भी कहते हैं। तो ऐसे अच्छे महात्मा हुए जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, वाणी है संतों की, भगवान की वाणी है, गीता जी है भागवत जी है रामायण है ग्रंथ है, उन्होंने कहा है तो कृपा कर कहा है हमारे पर, मेहरबानी कर कहा तुम ऐसे शांति हो जाएगी, त्यागात शांति अनंतरम, तत्काल शांति होती है। और ये अनुभव भी है, आपकी कन्या बड़ी होती है तो चिंता रहती है, ऐसे उपचार देते हो घर पर अच्छा मिल गया आपकी प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री यहाँ सुख पाएगी आराम से रहेगी, दे दिया। अब ब्याह देने के बाद फिर भी आप बैठी है, पहले ब्याह से पहले घर पर बैठी थी और ब्याह होने पर भी आपके पास ही बैठी है, पर वो चिंता है कि आपको जो पहले चिंता थी लड़की वही आप वही, फर्क क्या पड़ा कि अपनी नहीं है, अब ब्याह लिया अब इसकी चिंता मिट गई। इस तरह से सदा के लिए अपनी चिंता मिट जाए, ये सब भगवान को ब्याह देंगे, सब संपत्ति है ना भगवान को दे दी जाए, आफत मिट जाएगी, आफत शांति मिल जाएगी। तो हम भी भगवान के सब भगवान के, अब चिंता दीन दयालु गुरु मोहन सदा, अब चिंता दीन दयालु गुरु चिंता, कन्या दे दी अब कन्या की चिंता करो तो शास्त्र वाले करो, हम चिंता क्यों करे, हमने तो हमको दे दिया। इस तरह से सोके भगवान के अर्पण कर दे तो चिंता भगवान पर आ जाती है, फिर काम बहुत बढ़िया होता है, फिर दर्शनों से शांति मिला। परमात्मा के भक्त होते हैं उनके दर्शनों से शांति मिले, दर्शन आते हैं साधु दर्शन मन से शांति मिलती है, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। साधारण आदमी राज के आदमी में फर्क होता है कि नहीं, कोई पेशाब कर रहा है स्वर्ग में, आपको पेशाब करना है तो तेरे बाप की जगह तो लड़ाएगा, ऐसे पेशाब नहीं नहीं नहीं मुंह से रुक गया पट, फर्क है कि नहीं, अरे समान ही राम को राम लग पड़ेगा आपसे, बात ये की गई। इस तरह से जो परमात्मा को जानने वालों की शक्ति है उनमें कुछ ताकत है, वाणी में ताकत है, उनके विचारों में ताकत है, उनमें शक्ति है, तो राज का संबंध है तो अपन जैसे भाई है वही, फर्क क्या उसमें, हम कल लड़ जाए मान नहीं पड़ता है उनको, अन्य पट पकड़ा दे हथे डालते। तो इस तरह सी बात है, तो ऐसा अधिकार मिलता है, वो तो राज में बाहर मिलता है, ये भीतर मिलता है, तो बाहर मिलता है उसको लड़ाई झगड़े करना पड़ता है, भीतर मिलती है आपसे आप असर पड़ता है, आपसे असर पड़ता है, असर कुछ असर पड़ता है। ये बात तो शांत देखने में आती है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसे आप सब हम हो सकते हैं, साधु वेश धारण करने से भेख लाने से ऐसी बात नहीं है, क्या भेख लाने में सब महात्मा हो जाते हैं, सब पर आवश्यकता बैठती है, इसका कृष्ण नहीं बैठती। हनुमान प्रसाद जी पोदार हुए, जयदार जी शेठ हुए, शेठ थे वो भी। मैं गीता प्रेस कितना काम हुआ, कमाते आप ही करने हो, गीता प्रेस जैसा काम किया किसने? बड़े बड़े पंडित साधु मंडलेश्वर गंगेश्वरानंद जी महाराज 1996 संवत में 1996 में तीर्थ यात्रा गए थे तो बनारस में मिले थे वहां गंगेश्वरानंद जी महाराज। अच्छे वेदों के नामी विद्वान थे तो शेष जी वहां पहुंचे, मैं भी साथ में था। तो उन्होंने कहा कि ये ना तो है ब्राह्मण, ना है साधु, ना है पंडित, इन्होंने जो काम किया हमने वो नहीं कर सके। कल्याण के द्वारा कौन सा ऐसा विषय जो वो कल्याण ही निकला है, कितना दुनिया में लाखों पहुंचा दिया, ऐसा काम हम नहीं कर सके। साधु होकर, सन्यासी होकर, पंडित होकर, पढ़े लिखे होकर, तो वो ताकत क्या है? वो पढ़ाई में ताकत नहीं है, वो भजन में ताकत है, भगवान के संबंध में ताकत है। ये जो बत्ती है देखो कितना प्रकाश कर रही है, पर विशेष संबंध तोड़ दे तो करेगा प्रकाश कुछ नहीं, पंखा कुछ नहीं करेगा। ये लाल सिंह बोलता है, थोड़ी आवाज कितनी भर दी है, तो क्या है कनेक्शन तोड़ दे तो संबंध छोड़ दे राम जी। ऐसे संत महात्मा विलक्षणता है तो संबंध से है, तो वो तो खुद की है, खुद की ताकत है क्या? काबो नूटी को प्रकार वही वजन यही मान मुझे वो शक्ति साथ में है। तो ऐसी शक्ति, वो शक्ति हर एक को नहीं मिलती, ये हर एक को मिलती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जे हो, शूद्र हो, अंतिम हो, मैतर हो, मुसलमान हो, नीचा हो, ऊंचा हो, सबको मिलती है शक्ति। सबकी शुरू हुई, सबका आकर लगता है, जाट भजो, गुर्जर भवो, ब्राह्मण भजो, अहीर तुलसी रघु नाम में सबका होगा शीर। ऐसा तो ब्राह्मण ब्राह्मण को मिलेगा, ये बढ़िया को मिलेगा, हरि को मिलती है, बीमार को मिलती है, स्वस्थ को मिलती है, पंडित को मिलती है, अपट को मिलती है, मूर्ख को मिलती है। ये इतना सस्ता है परमात्मा, जो सस्ता कोई नहीं है। उम्र में आप देखो तो भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है। मणि माने गंगे महंगे किए सस्ते जरत नाज, तुलसी मैं तब जानियो राम गरीब नवाज। राम गरीब नवाज ये क्यों है? मणि माने के महंगे किए, आप इतने बैठे हैं, इनमें हीरा किसी ने देखा ही नहीं, यहाँ नहीं हो तो हम जी जाएंगे, बनान में देखे तो जल न देखे तो क्या दशा हो? तो मणि माने को महंगा क्यों महंगा किया? क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। सस्ता जल तृणनाज, अन्न और जल कृष्ण, ये पानी और अन्न घास, किसी बिना घास पानी बिना पशु नहीं जी सकते, अन्न और जल बिना हम नहीं जी सकते। तो गरीबों के लिए जो चीज चाहिए जीने की वो सस्ती गरीब अजमानी मांगो महंगा कर दिए, न मिले तो उम्र भी मत मिलो, खूब जी जाएंगे, और अन्न जल नहीं मिले तो। तो मणि माने के सस्ते किए मांगे जल पिछागे जल नाज, तुलसी मैं तुम जानी और राम गरीब निवाज। तो मणि माने मांगे तो कोई बर्वा नहीं, तो सस्ता क्या है? देखो अन्न इतना सस्ता नहीं, जल सस्ता है, जल से इतना सस्ता नहीं थी, हवा सस्ती है, हवा नहीं होता श्वास दे सकते हैं, पानी जो हुआ मिलेगा, श्वास तो ठीक दे देगा, क्यों श्वास ही जितना जरूरत है, इसे बड़े पैसे मिलते हैं, हरेक दिन मिलता है पानी, हरेक दिन मिलता है, ऐसे इतना पानी हरेक दिन मिलता है, अन्न जल्दी से मिलता, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है उसकी। अर्थात जितनी जीव के लिए ज्यादा जरूरत है वो भगवान ने ज्यादा दी, इस वास्ते मैंने जानिए गरीब है, गरीबों की सेवा कृपा करने वाले भगवान है। तो भगवान की तरफ तुम कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, बहुत विचित्र आनंद है। अब उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है, उस तत्व की आपको प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे सुनता से हो, अपने इसका उद्योग है, अपने परिश्रम है, हम करते हैं। मैंने तो आपने कहा है ना, अब उसमें इसी ने बोला था ना, 5-7 वर्ष और जी गए तो परमात्मा बहुत सुनता से बता दूंगा। तो पहले से आप सुनते हो, सुनते बताते ही हूँ, तो वो सुगमता से आपका आम कल्याण हो जाए, बहुत सरलता से महान लाभ हो जाए, तो वो आपके हमारे लिए सबके लिए सस्ता है। इस वास्ते सज्जनों थोड़ा संयम रखो, थोड़ा मर्यादा में रहो, थोड़ा दया करो, बूढ़े बड़ों की, अरक्षितों की, गरीबों की, कमजोर की सेवा करो। आप जब कमजोर रहते हो तो आपसे बलवान से आप रक्षा चाहते हो, मरना चाहते हो। आपसे बलवान हो उसे आप रक्षा की आशा करते हो ना, पर ये मारे ही ऐसा करते हो। जब आप अपने बलवान को थकते हो, नष्ट करते हो, तो फिर आप रक्षा की इच्छा क्यों करो? आप किस मुंह से रक्षा की मांग करते हो जब आपके बलवान आपके सामने निर्भर है? अगर आप निर्धन है उनको आप ठग लेते हो, धोखा दे देते हो और कहते हो बड़ा माने नहीं धके, क्यों? अजीब तो संभाल दी, अब तुम्हारे भी है बड़ा, तो क्या दशा होगी? इस वास्ते आपका काम है कि छूटोगे आप रक्षा करो, आप वो रक्षा करे, रक्षा गीत तो करो। अब ठगने गीत करो, ठगने गीत में आपकी दशा क्या होगी? आपसे बड़े तो है ही, ये तो है नहीं आप ही बड़े हो। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो, सुख सुनते हो जिससे सबके सुख सुखी हो जाए, ये खास बात है। अब इसमें शंका और बोलो नहीं, काम हो गया। मेरे को तो अगर पूछो तो बहुत लाभ हुआ, वही नहीं हो रहा है अब भी, मेरे को लाभ हो रहा, प्रत्यक्ष लाभ होता तो बहुत बड़ा पुण्य है। ये मामूली चीज नहीं, सत्संग बहुत बड़ी चीज है, बड़ा लाभ होता। भगवान के नाम जपने से पुस्तकें मैंने देखी, हिंदी की संस्कृत की कई पुस्तकें, एक तो सत्संग ली, एक नाम की बहुत महिमा, नाम जप की और सत्संग की बहुत महिमा है। हरेक में, हरेक संप्रदाय में नाम में फर्क, कोई नाम जपे, कोई नाम जपे, नाम जब से लाभ होता है, ये निर्विवाद बात है। नारायण ना।